те хороші, як є у мужа тішення хороші. Той час понедобрі, ніжненькі любі, мови то було зараз по шлюбі. А як у мужа тішенях слизько, тоді не підходь до неї близько. До неї близько. Дівчина тоже, пожалься Боже, все, мов черниця, землю дивиться. Гляне на хлопця, то соромиться, а дурачковий світ маки триця. Ти лячий захвать, його мучениця, і з баранів ще зараз жениця. Зараженіця. Жіночки гарні, жінки хороші, як є у мужа тішення хороші. Той час мене добрі, ніжненькі любі, мови то було зараз по шлюбі. А як у мужа тішенях слизько, тоді не підходь до неї близько. Близько, до неї близько.